Coveru w eliminacjach Ligi Mistrzów grają o Ligę Europy i grają skutecznie. W pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji 1-0 w upalnym Kazachstanie pokonali FK Aktobe po golu Andrzeja Dudy. Wygrać nie udało się Ruchowi Chorzów. Niebieskim też do fazy grupowej została do pokonania ostatnia przeszkoda, tyle że niełatwa. Wczoraj u siebie bezbramkowo zremisowali z Metalistem Charków. Rewanżowe mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek. Już dziś za to pierwsze spotkania szóstej kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. O 18:00 Zawisza zagra z Lechią. O 20:30 Pogoń podejmie Wisłę. Mierzył w złoto, skończyło się na brązowym medalu. Paweł Korzeniowski był trzeci w finale 200 metrów delfinem w pływackich Mistrzostwach Europy w Berlinie i nie wydawał się być zadowolonym z takiego wyniku. Widać, że dyspozycja nie jest taka, jak powinna być. Pływam szybko, ale nie jest to wystarczająco. Gdybym popłynął tyle, co w zeszłym roku, byłby to złoty medal. Ale widać, że jestem wiekowym zawodnikiem i czy takie wyścigi mi troszeczkę trzymają, więc myślę, że będę kończył, jeśli chodzi o 200 delfinów. Teraz Korzeniowski planuje skupić się na rywalizacji na dystansie o połowę krótszym. Forma wróciła w dobrym momencie. Jerzy Janowicz po wielu miesiącach posuchy wreszcie gra w tenisa tak, jak życzyliby sobie wszyscy kibice jego talentu i to tuż przed US Open. Wczoraj w dwóch krótkich setach pokonał w półfinale turnieju ATP w Winston-Salem Belga Davida Goffena, a ten ostatnio nie zwykł przegrywać. Nikt nie pokonał go w ostatnich 25 spotkaniach, dlatego czwartkowe zwycięstwo Janowicza w setach 6-4, 6-2 jest tym bardziej cenne. W ostatnich miesiącach nie grałem najlepiej, dlatego cieszę się, że moja dyspozycja zwyżkuje. Jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu pokazuję tenis na przyzwoitym poziomie. Podkreślał po tym spotkaniu nasz tenisista. Jego ostatnio prezentowana forma pozwala wierzyć w dobry występ w rozpoczynającym się w poniedziałek US Open. Dziś z Amerykaninem Samem Curreyem Janowicz powalczy o finał. Z Chicago, Jan Pachlowski. A w US Open Janowicz w pierwszej rundzie zagra z Serbem Duszanem Lajowiciem. Agnieszka Radwańska trafiła na Kanadyjkę Sharon Fitchman, zaś Katarzyna Peter spotka się z jedną z kwalifikantek. Robert Kubica tymczasem dziś rozpoczyna udział w rajdzie Niemiec. Wczoraj na odcinku testowym nic nie urwał, nie dachował i spokojnie dojechał do mety z dobrym siódmym czasem, byle tak dziś. I przez cały weekend podczas rywalizacji na serio. Kierowcy do przejechania będą mieli 18 asfaltowych odcinków specjalnych o łącznej długości 326 km. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Piątek pogodny i słoneczny, tylko na zachodzie, na północy i w centrum chwilami nieco więcej chmur i tu możliwe przelotne opady deszczu. Będzie od 19 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład notebook Lenovo, procesor AMD, dysk twardy 1 TB za 1799 zł i odbierz 150 zł. Saturn. Technologia tak ma. Proszę Państwa, zwykła plotka, a może rewolucja na rynku pożyczek. Obok mnie wiewiórka Baśka z banku BGŻ, która twierdzi, że na pożyczce można, uwaga, zaoszczędzić. Tak, tak. To absurd, przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso. Będzie. Bo prawda jest taka, że bank BGŻ właśnie wprowadził promocję, drugi rok gratis i teraz można zaoszczędzić na odsetkach. Ale że kończy nam się czas antenowy, po szczegóły zapraszamy na www.bgz.pl. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Zakończ wakacje w wielkim stylu. Spędź ostatnie dni sierpnia na festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w Białymstoku. Bądź z nami od 28 do 31 sierpnia. Nastaw się na wschód. Szczegółowy program na www.wschodkultury.eu. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. Na Wschód Kultury zapraszają Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Miasto Białystok, patroni medialni TVP Kultura, AMS, Polskie Radio. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, znowu piątek i bardzo proszę o ostrożne korzystanie z lodówki. Dzień dobry Państwu, 22 sierpnia, piątek w Warszawie, ale sądzę, że w całym naszym kraju. Bardzo ładnie, choć rzeźko, zatem zapraszamy do wspólnego spędzania czasu przy radiu. Chrissy Hynde dziś na początek, bo to jest nasza piosenka dnia. This lonely heart's been yearning. so long. I've waited for so long. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Przypomnę tylko, że Chrissy Hynde też bierze udział w tej zabawie w listę przebojów programu trzeciego. Czeka na Państwa głosy. Na piosenkę, jak Państwo słyszeli, o miłości. You are no one. Zapraszamy do reklamy. Drogi kliencie! Teraz w MediaMarkt. Kupując internet mobilny Orange Freenet 5990, otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu oraz 30 GB internetu do wykorzystania co miesiąc. Z Orange taniej w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 po 9. Dziś kończymy przed 12 nasze spotkanie w LP Trójce. Zofia Gruszewska i Piotr Baron. I na chwilę zatrzymał się jeszcze z nami Dariusz Pieruk. LP Trójka. Tydzień temu na miejscu pierwszym Pearl Jam. Thank you. Tydzień temu na miejscu pierwszym Pearl Jam. Jak będzie dziś? Do 12 jak zwykle trwa nasza zabawa w głosowanie. O 12 zamykamy kolejne notowanie listy i dziś spotykamy się ponownie po godzinie 19. Ale do 12 LP Trójka. W pierwszej godzinie taki miszmasz trochę i trochę archiwum i trochę nowości. W drugiej godzinie naszego spotkania, jeśli wszystko się poukłada dobrze i dojedzie pociąg daleko, bieżne, to Państwa gościem będzie dzisiaj Robert Kasprzycki i porozmawiamy o jego nowej płycie, która ukaże się, no właśnie, to wszystko po godzinie 10. No i przed 11, przed 12 powieść, po godzinie 11 jeszcze dwie nowości, a potem już cisza wyborcza. Tak to będzie z nami dzisiaj do 12. Mam nadzieję, że Państwo przyjemnie spędzą czas. A teraz pytanie, czy słuchają nas słuchacze w Cieszanowie? Tam ruszył Cieszanów Rock Festival. Bardzo ciekawie się zapowiada w tym roku, dlatego że kilka wydarzeń, między innymi Happy Set będzie świętował 10. urodziny swojej debiutanckiej płyty Wszystko Jedno. A jednym z najciekawszych wydarzeń będzie coś, o czym słyszałem także w programie trzecim u Agnieszki. Przedwczoraj. Gościem Agnieszki był Muniek Staszczyk. Trzy razy Muniek, tak będzie się nazywała ta seria koncertów. Po raz pierwszy chyba odbędzie się zlot oficjalnego fanklubu pierwszego zespołu Muńka, T-Love Alternative. Ale tam w Cieszanowie pojawi się także zespół, który jest moim ukochanym polskim rock'n'rollowym zespołem, a nazywa się Szambu. I oni mieli na liście swój utwór. płyty Tata, utwór Tata, Szambu i Muniek, kiedyś na liście przebojów programu trzeciego. Cieszanów. Oczywiście mogę spojrzeć w takie encyklopedyczne doniesienia. No i wiemy, że jest to miasto w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, nad rzeką Brusienką. No i według danych z 30, a to stare dane z 2004 roku, 1868 mieszkańców. Ale chciałbym Państwa poprosić, jeśli ktoś nas słucha w Cieszanowie, by troszkę ludzkich słów o tym ładnym polskim mieście powiedzieć. Rynek jest piękny. A zatem zapraszam piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. A jeśli Państwo mieszkają w innych pięknych polskich miastach, to też proszę się zameldować. Jest takie miasto, którego nie ma na mapie w Polsce. Ono jest wszędzie i wszędzie w tych miastach są archiwa listy przebojów programu trzeciego, czyli proszę zajrzeć do alp3.pl i mam nadzieję, że to się Państwu ładnie dzisiaj przypomni. Oh, she'll never be the same. Jestem przekonany, że widzieli Państwo również wideo do tego utworu. Fajny mieli pomysł z tym, by ukazywał się tekst utworu, pisany zresztą odręcznie, ze skreśleniami. To wszystko dzieje się dość błyskawicznie, ale daje niesamowity moim zdaniem efekt. Stereophonics i Graffiti on a Train. Nie emitowaliśmy tego utworu w LP Trójce od momentu, kiedy wypadł z listy przebojów programu trzeciego i mam nadzieję, że dziś ładnie się Państwu przypomniało. Dziękuję za aktywność i listy. Z listów Państwa wiem, że na przykład rynek w Legnicy jest coraz piękniejszy, o czym napisał do radia Karol. No to my jeszcze jesteśmy w archiwum i jesteśmy w składzie z napisem Muzyka Zagraniczna. Slit your skinny throat, let your blood flow freely, so all your boys can choke as I rise. Omsknęła mi się ręka dzisiaj rano i to nie ta płyta miała być odtworzona. Miała być odtworzona płyta z londyńskiego koncertu akustycznego, a trafiła do worka płyta normalna, ta studyjna, ale też było przyjemnie z Kanganansi, I Believe in You. Listy Państwa do LP Trójki, bardzo serdecznie dziękuję. Pan Zbigniew z Radomska pyta, czy w związku ze Stereophonics będzie jakiś koncert? Nie, na razie nie. Ale trzymajmy mocno kciuki, byłoby świetnie, gdyby oni zagrali koncert akustyczny na przykład w studiu imienia Agnieszki Osiewskiej. Pani Wiśce z serca Kujaw, jak zwykle bardzo dziękuję za list. I jeszcze Cieszanów. Cieszanów to nie tylko świetny festiwal, to są także ciekawi ludzie, zabytki i przepiękne roztocze. Pozdrowienia mamy właśnie od kogo? Od mieszkańców Dachnowa. Koło Cieszanowe. Proszę się wybrać, tam świetny festiwal rockowy. Dzisiaj między innymi Lux Torpeda, takie mam informacje od fanklubu, tam będzie kręciła swój teledysk nowy, więc będzie bardzo ciekawie. No a my wybiegamy już myślą do września. We wrześniu znakomity koncert z okazji 20-lecia zespołu Cree. I jeśli mieliby Państwo ochotę poświętować, to przypomnę, że w zestawie w tym tygodniu wśród nowości. Każdego dnia cicho odlatują, zabiera ich dziewczyny dźwięk i złudny smak kariery. Odszukać chcę każdego z nich, przeglądam ogłoszenia. Przede mną tłum, czy znajdę tam przyjaciół utraconych? Na mieście dziś chyba rozpoznałem. Głos taki sam, to niby on, lecz coś mi się nie zgadza. To tylko cień, nie mamy nic do powiedzenia sobie. Pożegnał go, choć tak mi żal, przyjaciół utracony. Biuro Ludzi Znalezionych. Cree, Sebastian Riddle. Są w zestawie do głosowania. Ciekawe, jak im pójdzie. Przypominam, że we wrześniu świętujemy wspólnie z Cree 20-lecie grupy, a Trójka temu się bardzo uważnie przygląda i będziemy Państwa informować, jak z przygotowaniami i jak będzie już tam, na miejscu. Dużo listów Państwa. Dziś i jutro w Nysie metalowa twierdza, między innymi Deserter i Kat. To wszystko napisał do Radia Misiek. Tu jest jeszcze o Cieszanowie. To już nasz czwarty Cieszanów Rock Festival i z każdym rokiem jest jeszcze lepiej. Przy okazji festiwalu korzystamy z uroków Roztocza, bo jest to wspaniałe miejsce na rodzinny wypoczynek i co najważniejsze, z mnóstwem rewelacyjnych tras rowerowych. Kłania się Henio Sytner. Miasto Cieszanów zaś to bardzo sympatyczne, spokojne i przyjaźnie nastawione do fanów tego festiwalu. To dobrze. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Za 19 minut będzie 10. Jeszcze jedna propozycja do listy. Going Back Home. Wilco Johnson i Roger Daltrey w zestawie do głosowania na listę. Czy może pan wspomnieć o moim tacie Sebastianie, który wiezie nas właśnie na festiwal do Cieszanowa, Ola Zmyszkowa? No pewnie. Dobrej drogi wam wszystkim życzymy, a potem wspaniałego koncertu. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 14.10 jak zwykle w piątek o tej porze przegląd kulturalny przygotował Jan Niebunek. To, czego nie widzimy i to, co owszem dostrzegamy, ale niekoniecznie uważamy za piękne. Krajobraz o różnych porach roku, dźwięki czy zapachy. Ale też opowieści, wspomnienia, doświadczenia. Wszystko to może być częścią dziedzictwa. I takie właśnie nieoczywiste dziedzictwo będzie tematem tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w Finlandii. Niewidzialne otoczenie kulturowe. To hasło cyklu imprez, które odbywają się w tym kraju przez cały rok, szczególnie zaś w dniach od 12 do 14 września. Polska edycja Dni Dziedzictwa odbędzie się w dniach od 13 do 14 i od 20 do 22 września pod hasłem Dziedzictwo – źródło tożsamości. Unia Kultury. Teraz w Unii Kultury pora na dobre wieści dla wszystkich, którzy choć raz odwiedzili to miejsce. To jest budynek zabytkowy z 27 roku. Bardzo prosty, ale elegancki, o dosyć ciekawej konstrukcji i do tego przylega bardzo duży, jak na warszawskie warunki, dosyć pusty teren o powierzchni około 1 hektara. Tak Polskiemu Radiu mówił Maciej Czeredys, architekt w Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, bo to o tej scenie opowiadamy, odpowiedzialny za inwestycje. Słowa takie jak inwestycja właśnie, budowa w kontekście tej jednej z najważniejszych polskich scen powtarzane są przynajmniej od kilku lat, dlatego cieszy fakt, że w końcu przy udziale funduszy unijnych uda się spełnić marzenie nie tylko o nowoczesnym teatrze, ale też o centrum kultury otwartym dla mieszkańców. Dotacja, którą otrzymaliśmy, wynosi 19 milionów i one pokrywają 85% kosztów kwalifikowanych. Ta dotacja w największym stopniu oczywiście będzie pokrywała koszty związane z przeprowadzeniem robót budowlanych tutaj na tym terenie, ale nie tylko, ponieważ dosyć znacząca część tej kwoty jest przeznaczona na zakup mobilnej widowni, która znajdzie się w głównej sali teatralnej i oczywiście sprzętu, który jest bardzo kosztowny, a bez którego nowoczesny teatr właściwie się nie jest w stanie funkcjonować. W wyniku tej modernizacji chcemy uzyskać przestrzeń, która będzie z jednej strony dawała szansę na tworzenie bardzo nowoczesnych przedstawień teatralnych, ale również, i to jest jeden z podstawowych celów, będzie dawała szansę na organizację znacznie większego spektrum różnego typu przedsięwzięć. Dodatkowo jakby przed samą halą jest ten rozległy plac, który jest odpowiednikiem tego wnętrza. Tam jest pusta, powiedzmy taki black box, w którym właśnie różne rzeczy są możliwe, a tutaj mamy taką dosyć prostą, betonową kartkę jakby papieru, na której też wydaje nam się, że wiele rzeczy będzie możliwych, od organizacji koncertów, po prostu różne jakieś proste działania, które mogą być inicjowane po prostu przez mieszkańców. Efekty prac za rok, na początek sezonu 2015-2016. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. A przegląd przygotował i opracował Jan Niebudek. Bardzo dziękujemy. Kolejny odcinek za tydzień. Za 10 minut, no za 11, przepraszam, za 11 minut 10, czyli jeszcze 2 godziny i 11 minut na głosowanie i być może z tego nowego zestawu spodoba się państwu zespół Wiza. Forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kick in the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. Back to the shack. I finally

To, co słyszeliśmy, bardzo mi się podoba. Jestem bardzo ciekaw, jaka będzie cała nowa płyta tego fantastycznego debiutanta Benjamin Booka. No to do 10 jeszcze Interpol. When she went and love come over my head abounds, oh, the feeling. She said, you don't need time, be tame. You won't meet your mate inside. My faith won't lie. He said, zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład lodówkę Beko, wysokość 171 cm, klasa A+, za 1099 zł i odbierz 100 zł. Saturn, technologia tak ma. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka. Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Prestigio z procesorem Intel Atom. Za jedyne 269 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 sierpnia. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Aż 20 razy miał wyłudzić od sądu zgodę na podsłuch w sprawie Kwaśniewskich. Gazeta Wyborcza ujawnia szczegóły śledztwa dotyczącego byłego szefa CBA. Unijni eksperci o finansowym wsparciu dla europejskich rolników w związku z rosyjskim embargiem. Rozmowy dziś w Brukseli. Alkohol powstawał nie z winogron, a z proszku, a podróbki udawały najdroższe gatunki Chianti. We Włoszech rozbito gang fałszerzy wina. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Biały konwój z pomocą humanitarną dla Donbasu rusza i kieruje się w stronę Ługańska. Jak napisano w oświadczeniu na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, w związku z tym Moskwa ostrzega przed próbami zakłócenia misji humanitarnej. Zdaniem resortu Kijów celowo opóźnia dostawę pomocy do czasu, gdy nie będzie komu tej pomocy przekazać. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie Trójki. Były szef CBA Mariusz Kamiński 20 razy wyłudził od sądu zgodę na podsłuch. Wszystko w ramach operacji przeciwko Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim, pisze Gazeta Wyborcza. Kamiński miał zlecać ich inwigilację mimo braku prawnych i faktycznych podstaw. Byłą parę prezydencką i ich najbliższe otoczenie rozpracowywana przez 2 lata. Operacja zakończyła się kompromitacją, gdy w 2009 roku CBA kupiło willę w Kazimierzu, sądząc, że należy ona do byłego prezydenta. Informacje o złamaniu prawa przez Kamińskiego podczas tej operacji pochodzą z dokumentu o umorzeniu śledztwa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Sprawę musiała umorzyć, bo w czerwcu Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Posłowi prokuratura chciała postawić 2 zarzuty. Oba dotyczyły nadużycia prawa i wykorzystania pełnionego stanowiska. Zdaniem śledczych Kamiński między innymi wprowadzał w błąd sądy i prokuratora generalnego, informując, że pieniądze na dom w Kazimierzu Kwaśniewscy uzyskali z przestępstwa. Z kolei wyłudzając sądowe zgody na podsłuchy, działał na szkodę interesu publicznego i naruszał swobody obywatelskie. Rosyjskie embargo na unijną żywność. Tym zajmą się dziś unijni eksperci w Brukseli. Przedstawiciele 28 krajów mają rozmawiać o finansowej pomocy dla producentów, która kilka dni temu ogłosiła Komisja Europejska. Najpierw ogłoszono wsparcie dla producentów brzoskwin i nektarynek z 4 krajów. To łącznie 32 miliony euro. Kolejne 125 milionów skierowane jest do producentów warzyw i owoców, które się szybko psują. Chodzi głównie o wycofywanie towarów, by uspokoić unijny rynek i ustabilizować ceny, powiedział rzecznik Komisji do spraw rolnictwa Roger Wade. Środki mają przysługiwać od minionego poniedziałku. Polska zabiega o to, by datę tę przesunąć do 1 sierpnia, gdy Rosja wprowadziła zakaz importu części polskiej żywności. Według unijnych źródeł zmiana daty jest jednak niezwykle mało prawdopodobna. Niewykluczone za to, że wkrótce podjęte zostaną kolejne działania, by pomóc rolnikom. Rozważane są na przykład środki w zakresie produktów zwierzęcych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Wojska amerykańskie są potrzebne w Polsce i właściwie są już tu na stałe obecne. Dyskusja o możliwości wzmocnienia wschodniej flanki NATO jest sztuczna, mówił w radiowej jedynce ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Taka dyskusja ma odbyć się na najbliższym wrześniowym szczycie sojuszu w Walii. Ambasador Stephen Mall przypominał, że wzmocnienie obrony państw NATO leżących na wschodzie Europy już jest faktem. Już są instalacje natowskie na terenie Polski, w Szczecinie, jest dowództwo w Bydgoszczy, są te Amerykanie i inni natowskie żołnierze tutaj i oni będą najmniej do końca przyszłego roku. Jak prezydent Obama ogłosił, jak on był w czerwcu, że właśnie zamierzamy zamieścić tutaj na terenie Polski nasz sprzęt, będzie więcej ćwiczeń wojskowych. Jak wynika z ostatnich medialnych informacji, NATO nie chce drażnić Rosji i za 2 tygodnie na szczycie w Walii przywódcy sojuszu zdecydują, że na stałe jego wojsk w Polsce nie będzie. Pociąg z wypełnionymi paliwem 20 cysternami wykoleił się na Ukrainie. 11 wagonów oraz lokomotywa stanęły w płomieniach. Do wypadku doszło na stacji kolejowej Horodyszcze w obwodzie czerkaskim na południe od Kijowa. Trwa akcja ratunkowa. Nie ma informacji o ofiarach. Okazuje się, że z proszku można wyprodukować wszystko, nawet słynne włoskie wina. Tamtejsza prokuratura rozbiła szajkę zajmującą się fałszowaniem napoju. Proceder polegał na produkcji z bezwartościowego proszku podróbek najdroższych gatunków. Włosi wyczuleni są na zagraniczne podróbki swych gastronomicznych specjałów. Od czasu do czasu dowiadują się jednak, że zdrajcy są w ich domu. Jak rozpracowana po 2 latach dochodzenia organizacja rzucająca na zagraniczne rynki zestawy do domowej produkcji najbardziej znanych gatunków włoskich win, jak Chianti czy Barolo. Firma musiała nieźle prosperować, skoro, jak mówią prowadzący śledztwo, oszuści zarobili do tej pory 28 milionów euro. Wśród zarzutów, jakie postawi im prokurator, będzie także działalność na szkodę producentów prawdziwego wina, nie z proszku, lecz z winogron. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Pogodnie, ale chwilami na zachodzie, północy i w centrum może się chmurzyć i tam przelotnie pokropi deszcz. Cieplej od 19 stopni na Podlasiu do 21 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. Siedmiocalowy tablet Dell z procesorem Intel Atom oraz wbudowanym modemem 3G za jedyne 599 zł. MediaMarkt.pl. Dla wszystkich, którzy czekają na pierwszy dzwonek, w Makro znajdziesz wszystko do szkoły, a zeszyty A5 60-kartkowe kupisz już za 73 grosze za sztukę. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Detramax, by nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość. Detramax.